สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ติดต่อกับสายของคุณนุ๊กได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณนุ๊ก สวัสดีครับ ครับผมคุณนุ๊กตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน จังหวัดพิจิตรครับ อยู่ที่พิจิตรพิจิตรอากาศเย็นดีไหมฮะ ตอนกลางคืนก็เย็นครับ กลางวันน่ะ ตอนกลางวันก็ยังร้อนๆอยู่ครับ ที่สุดเลยไว้แกนะอากาศร้อนเออนะครับแล้วเราเคยคุยกันหรือยังคุณนุ๊ก ไม่เคยเลยครับ นะฮะแล้วปกติตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะย้อนหลังครับ ส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณนุ๊กเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นนานแล้วหรือยัง ประมาณย้อนกลับไปประมาณ3ปีครับ ประมาณ3ปีเส้นทางที่ว่านี้พอจะระบุจังหวัดได้ไหมฮะ ก็เป็นเส้นทางระหว่างกำแพงเพชรพิจิตรครับ อ๋อเป็นเส้นทางระหว่างกำแพงเพชรไปพิจิตรนะมาไปเจออะไรมาครับขากลับเส้นทางรองเชิญเลยครับคุณนุ๊ก ครับก็เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับผมก็ไปเที่ยวกับป้านะครับม ี ป้าผมมีแฟนแล้วก็มีพ่อนะครับก็เราคุยกันว่าจะไปที่จังหวัดลำพูนครับออกจากจังหวัดพิจิตรช่วงบ่ายๆนะครับไปถึงจังหวัดลำพูนก็เย็นนะครับแล้วก็คือวันนั้นเราก็พักที่นั่นนะครับพอตื่นเช้ามาแล้วก็ไปทำบุญที่วัดนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ล่องจากจังหวัดลำพูนนะครับมาที่จังหวัดลำปางครับ ก็คือว่าไปไหว้พระทำบุญทั่วไปอะครับแต่ว่าไล่จังหวัดมาเรื่อยๆ คร ับ จนมาถึงจังหวัดตากเสร็จแล้วก็มาที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนั้นก็เป็นเวลาก็ประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วอะครับ คร ับก็ผมก็เข้าเส้นทางสายเนี่ยครับที่ว่ากำแพงเพชรไปพิจิตรครับก็ถนนมันก็จะเป็นถนนสองเลนนะครับเหมือนเป็นถนนรองอะครับ ถนนสองเลนรอบๆก็มืดนะครับมีไฟเป็นช่วงๆครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีไฟอะครับ ระหว่างทางก็เหมือนกับเล่าเรื่องผีอะครับในรถให้พ่อฟังครับให้พ่อให้แฟนฟังนะครับ คือต้องบอกว่าทุกคนในรถตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครหลับนะครับก็นั่งฟังผมเล่าเรื่องผีไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็ไปถึงจุดหนึ่งนะครับก็กำลังเล่าเรื่องผีอยู ่ แล้วมันมีเสียงเหมือนเป็นเหล็กอะครับหล่นลงจากเหมือนหล่นจากตัวรถเราครับเป ็ นเหล็กอะครับกระทบกับพื้นนังเก้งเก้งเก้งเก้งเก้งอย่างเงี้ยครับ คร ับผมก็เป็นคนขับใช่ไหมครับป ้ าผมนั่งทางด้านซ้ายใช่ไหมครับนั่งด้านหน้ากับผมใช่ไหมครับแฟนกับพ่อนั่งด้านหลังผมก็หันไปดูที่กระจกมองข้างครับเพ ื่ อจะมองไปข้างหลังว่า อะไรมัน หล่นใช่ไหมคร ับ ใช่ครับแต่คือตรงนั้นมันมีไฟอยู่นิดนึงครับเป ็ นไฟสีส้มๆนะครับไฟทางก็คือว่ามองแล้วมันก็เหมือนกับว่าไม่มีครับไม่มีอะไรหล่นพอผมมองแล้วว่าไม่มีอะไรหล่นครับก็คือแบบเหตุการณ์มันไวนะครับพี่ครับวินาทีนั้นผมก็หันกลับมามองที่ทางครับคือพอผมหันกลับมาปุ๊บมีผู้ชายคนหนึ่งครับย ื นอยู่หน้ารถนะครับพี่แจ๊ คมาจากไหนก็ไม่รู้เหรอ ใช่ครับยืนอยู่แบบว่าไม่ได้ลักษณะเหมือนคนจะข้ามถนนนะครับยืนเหมือนหันหน้าเข้าหาคนขับเลยครับอย ู่ ระหว่างคนขับเลยครับแล้วคือลักษณะที่แบบผมเห็นนะครับม ัน ด้วยความไวอะคือว่าเขาใส่ชุดเป็นชุดสีเขียวครับ เหมือนทั้งชุดเลยครับใส่ชุดสีเขียว ชุดสีเขียวที่ว ่ าน ี้คือ เดี๋ยวนะชุดสีเขียวที่ว่านี้มันเป็นชุดสีเขียวลักษณะแบบไหนคุณนุ๊ก ก็มันค่อนข้างไวครับพี่แจ๊คผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าเห ็ นว่าเป็นสีเขียวเกือบก็คือว่าถ้าเป็นเสื้อกางเกงเนี้ยก็คือเขียวหมดเลยครับแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นชุดแบบไหนครับเพราะว ่ าคือจะเล่าต่อว่าพอหลังจากที่ผมเจอเขานะครับห ัน มาแล้วเจอเขาเสร็จมันอยู่ประชันชิดรถเรามากครับก็คือแบบระยะของ ไฟหน้ารถนะครับผมก็ด้วยความแบบตกใจเนี่ยผมก็หันรถครับหลบไปทางขวาครับแล้วก็รีบหักกลับเข้ามาใช่ไหมครับคือระหว่างนั้นผมก็ลองเฮ้ยแล้วก็หลบใช่ไห ม แล้วผมก็มองกระจกมองหลังครับก็คือไม่เห็นแล้วครับว่าเขายืนอยู่อะครับแล้วระหว่างที่ผมหลบป้าและคนในรถนะครับก็ถามว่าแกหลบอะไรนะครับใช่ผมก็ฮะป้าไม่เห็นแล้วครับว่าผมหลบคนผมก็บอกเนี่ยว่าหลบคนครับ แล้วเหมือนกับป้าเขาก็บอกว่าฮะเขาก็คือแบบเขาไม่ได้หลับอะครับเขาก็ฟังผมเล่าเรื่องผีใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็บอกว่าป้าก็มองอยู่นะมันไม่มีอะไรครับ ที่ผมหลบไปครับ เสร็จแล้วระหว่างนั้นผมก็ขับรถกลับไปที่พิจิตรใช่ไหมครับแล้วก็มานั่งคิดครับว่าเอ๊ะมันแบบผมก็ยังสงสัยว่ามันเป็นคนหรือมันเป็นอะไรคร ับ แต่คือว่าคนในรถอ่ะไม่มีใครเห็นเลยครับเหมือนกับไม่มีใครเห็นแล้วผมเห็นอยู่คนเดียว ครับ เรื่องก็ประมาณนี้ครับพี ่แล้วสิ่งที่เราเห็นน่ะอ่ะที่มาที่ไปเราคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นใครเขาพยายามจะมาทำอะไร ก็คือว่าผมคิดว่าตอนแรกก็คือคิดสองอย่างครับอย่างที่หนึ่งก็คือเราอ่ะไปทำบุญมานะครับแบบเหมือนไปไหว้พระทำบุญตลอดเลย มาขอส่วนบุญอย่างนี้เหรออ่ านะครับ คิดว่าเขาจะมาขอส่วนบุญอย่างนี้เหรอ ก็คือว่าส่วนที่หนึ่งครับผมคิดว่าเขาจะมาขอส่วนบุญแบบคือตามมาขอส่วนบุญอะไรอย่างเงี้ย แต่มาอันตรายไปนาถูกป่ะ ใช่ครับก็คือแบบที่สองผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่าใช่นะถ้าเขาจะมาขอส่วนบุญเขามายืนแบบเหมือนขวางเราแบบนั้นเลย โทษนะฮะเหมือนจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุ ประมาณนั้นเลยครับพี ่ครับ แล้วหลังจากนั้นคือผมไปสอบถามเพื่อนสอบถามคนแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เขาก็บอกว่าเส้นนั้นน่ะน่ากลัวจริงเมื่อ3ปีก่อนแบบ คร ับก็คือว่าเส้นนั้นยังน่ากลัวอยู่ครับแล้วแบบมีอุบัติเหตุบ่อยอะครับ ใช่แล้วก็อุบัติเหตุนี้ก็คือว่าคนใหญ่ก็เสียชีวิตนะครับที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยครับก็คือตอนนั้นถ้าเกิดว่าผมมาขับรถมาไวกว่านั้นนะครับคือผมขับไม่ถึง80อ่ะครับเพราะว่ารถอ่ะเป็นรถของป้าด้วยครับ ป้าก็นั่งเหมือนนั่งคุมอยู่ด้านหน้าใช่มั้ยครับผมก็ขับด้วยความที่ไม่ไวมากแล้วก็คือเหมือนเค้าทําให้มันมีเสียงอะไรสักอย่างครับแล้วผมต้องหันไปมองข้างหลังอ่ะแล้วพอหันมาอีกทีก็คือเจอเค้าอ่ะก็ต้องหักรถหลบอ่ะครับดีไม่มีรถแบบที่มันสวนเลนมาครับ นั่นน่ะสิคือดีเรายังขับเรายังประคองรถได้ไงแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะถ้าสมมุติมันมาเร็วไปอ่ะอันนี้ผมก็พูดอย่างนี้ว่าถ้ามันเจอแบบกระชั้นชิดแบบเนี้ยพยายามอย่าหักหลบให้มันรุนแรงถูกไหมคือถ้ามันสุดวิสัยจริงๆอ่ะมันอย่างเงี้ยมันผิดปกติแล้วอ่ะคือผมจะบอกว่ายังไงจะดูเป็นการโหดร้ายไปไหมแต่ถ้าเป็นคนขับรถอ่ะมันก็ต้องพุ่งใส่ถูกไหมฮะอย่างเช่นสมมุติว่าเรามาด้วยความเร็วที่เรารู้แล้วว่ามันร้อยกว่าถ้าสมมุติว่าเจอน้องหมาหรือว่าเจอสัตว์อะไรตัดหน้าเราไม่ได้มองถึงคนถึงอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะอย่าหักรถหลบกระทันหันนะฮะอันตรายมากเผลอๆมันอาจจะไม่ใช่แค่รถเราคันเดียวเผลอมันมีรถสวนมาหรือมีรถคันอื่นอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะพาคนอื่นเกิดอุบัติเหตุไปด้วยอันนี้ผมไม่ได้มองถึงเรื่องของความเห็นแก่ตัวของเรานะแต่เราก็ต้องเซฟอ่ะถูกไหม คร ับ นะครับเพราะว่าคนขับรถตามต่างจังหวัดอ่ะตามปกติแล้วครับมันต้องมีร้อยขึ้นอยู่แล้วถูกไหม ครับ แต่ดีที ่ คุณนุ๊กเนี่ยขับแค่80 ครับคือมันโชคดีตรงที่ว่ามันเป็นรถของป้าแล้วก็เป็นถนนที่มันมืดนะครับแล้วเป็นเลนสวนเนี่ยครับ ครับ มันก็เลยแบบใช้ความเร็วที่น้อยลงหน่อยครับ เพราะว่าการที่คุณนุ๊กเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ๆมาโผล่ที่หน้ารถแบบนี้มันผิดปกติแล้วถูกไหม ครับ ครับ แล้วมีอีกอย่างหนึ่งครับคือตอนที่ผมเริ่มขับเข้ามาในถนนเส้นนี้นะครับที่มันจะผ่านแบบ ที่เป็นส่วนของชุมชนหรือแบบบ้านคนมาแล้วเนี้ยก็คือมันก็จะเป็นสองข้างทางก็เหมือนเป็นมืดๆแล้วก็เป็นแบบทุ่งนาอะไรประมาณเนี้ยครับก็จะมีรถที่สวนมาครับส่วนใหญ่ก็จะเปิดไฟเหมือนเป็นไฟสูงครับเหมือนให้สัญญาณเราครับตลอดแบบแทบจะทุกคันเลยที่สวนมาครับใช่เหมือนมันเป็นมันเตือนตั้งแต่ตอนประมาณนั้นแล้วคร ับ ไม่รู้เหมือนกันว่าเขากระพริบใส่ไฟสูงใส่เราทำไมใช่ไหม ใช่ครับ นะครับไม่ว่าจะขับรถไปเส้นไหนก็แล้วแต่ยิ่งเป็นตามต่างจังหวัดทางไกลๆทางรองอะไรพวกเนี้ยความระมัดระวังมาเป็นอันดับหนึ่งนะฮะสายตาต้องดีสายตาต้องดีเลยอ่ะเออแล้วก็ที่สำคัญคือสติสำคัญที่สุด คร ับ นะโอเคได้ครับคุณนุกถือว่าเป็นเรื่องสั้นๆที่มาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะ คร ับ นะฮะขอบคุณมากคุณนุกที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกัน คร ับ นะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ